Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Kasım Perşembe. Yıl 2010, ay 11, gün 308, Hızır 183. 1431 Hicri Zilkade 27, 1426 Rumi Ekim 22. UNESCO'nun kuruluşu 1946. Lodos rüzgarları. Günün tarihi. 1909'da bugün, 101 yıl önce İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı törenle hizmete girmişti. Padişah 3. Selim'in vezirlerinden Haydarpaşa'nın adını taşıyan arazide yapıldığı için Haydarpaşa diye anılan ünlü taş bina iki Alman mimarın imzasını taşımaktadır. Otto Richter ve Helmut Kohn. Onlar yapıyı 2000'e yakın sayıda kazık üzerine oturtarak inşa etmişlerdi. Rönesans, barok ve klasik tarzların bir bileşimini yansıtan mimari anlayışla 3 yılda tamamlanan binanın cephesinde limon küfü renkli lefke taşı kullanılmıştır. Anadolu'nun ve hatta Asya'nın kapısı sayılan Haydarpaşa Garı, her gün yüz binlerce kişinin yolculuğa çıktığı yer olarak önemini artırarak sürdürmektedir. Mümtaz Arıkan. Yemek listesi gün 308. Terbiyeli ıspanak, tepsi böreği, salata, kayısı tatlısı. Büyük saatli harf takvimi. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. And now my shirt's all wet. What I'm feeling. In the sound that I'm bouncing, be bouncing, be bouncing. You get the feeling you got. Sock them all, put that mic in my hand. And let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve aynı zamanda Açık Gazetesi. Onun, Açık Gazetenin dördüncüsü bu hafta. Ömer Madra, Avi Harigua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Sonic Smith'e, Fred Sonic Smith, ölümü 1994'te bugündü. 1949 doğumlu, oldukça genç yaşta hayata veda etmiş bir müzisyenin ölüm yıl dönümünü anmış olduk. MC5 grubunun sert rock gruplarından biri MC5, onun Kick Out the Jams adlı parçasıyla da girişimizi yapmış olduk. Oldukça tanınmış bir grup MC5. Evet, haberlere de bakabiliriz şimdi. Günün en önemli haberi bütün dünyada Barack Obama'nın ve onunla birlikte de bütün Demokrat Parti'nin savunduğu yeşil gündemin yerle bir olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri ağır bir yenilgiyle kapattığı söylenebilir. Ama en çok da bundan etkilenecek olanlar dünyanın yoksulları ve yoksul hem ülkeleri hem de yoksul zengin ülkelerdeki yoksul kesimler. Çünkü tepelerine büyük şirketlerin çok ciddi bir yeni parasal ve kar üzerine kurulu baskısı gelecek demektir bu. Yani bir tek zafer oldu Kaliforniya'da. Onu iki gündür takip etmeye çalışıyoruz. Aslında beterin beteri ile beter arasında bir durumdu. Çok kabaca bakmak gerekirse. Çünkü bir yandan da niye oyalamadığına dair aslında net şeyler galiba var. Krizdeki yaklaşımı, aslında kimlerden yana olduğu, daha doğrusu büyük şirketlerden, finans piyasasından vesaire yana çıkıp insanları tamamen boşlaması vesaire fena halde geri döndü. Obama'ya diye de bakılabilir sanırım. Evet, tabii canım, yani elbette. Mesela Matthew Rothschild da hoş bir yazı yazmış, yani bıktım usandım artık. Yani Custer'ın şeylerinden biri gibi hissediyorum kendimi. Akrabalarından biri General Custer'ın diyor. Little Bighorn Savaşı'nda Kızılderililere yenildikten sonra. Yalnız bu beklenmedik bir şey değildi diyor katliam. Salı akşamı meydana gelen salı günkü katliam demiş. Yani şirket liberalizmi denen şeyin de sonunu getirdi diyor. Yani bu küçük böyle ılımlı politikalarla işi idare edeceklerini sanan tatlı sufrengi deriz biz hatta eskiler. O usul bir şeyle malı götüreceğini sanan anlayışında tabut çivisini çaktı diyor. Demokrat Parti'nin şeylerinden de usandım, bıktım usandım gerekçelerinden Barack Obama'yı savunanlardan da diyor. Evet, Bush'la Cheney'i zaten ezip geçtiler diyor. Ve Obama'nın masasının üstüne de patlayan bir, infilak eden bir ekonomi de bıraktılar. Cumhuriyetçiler de her şeyde, her noktada bloke ettiler kongrede. Ve ne pahasına olursa olsun durduralım dediler. Ve ellerinde gelen her şeyi yaptılar cumhuriyetçiler. Onu diskredite etmek için, yani itibarını bozmak için bir Müslüman mı gibi saçmalıkları da getirdiler. Her şeyi yaptılar. Ve Supreme Court'ta, yüksek mahkemede bütün şirket kasalarını açtı, boşalttı bütünüyle. Yani sonuç olarak hiçbir şekilde açıklanmayan gelirlerle mantar gibi biten ve %500'den fazla artmış 2006 seçim ara seçimleriyle kıyaslandığında %500'lük bir artış olmuş. Kimin neyi desteklediği belli değil, paralar oğuk gibi akıtılmış. Tamam, bunlar objektif koşullardı ve çok kötüydüler ama Obama da pek yardımcı olmadı kendisine. Aman bu yatıştıralım, kızmasınlar bana, birlikte idare edelim diye. İşte zaten savaşmakta kullandığı adamı, Gates'i alıp savunma bakanı yaptı Bush'un adamını. Ondan sonra stimulus dedikleri işte şeyi de yani bütün bu evlerin elinden alınmasına bir dur diyecek insanların, ortalama insanların elleri gitti ya işte bu şeylerle, hacizlerle filan. Onlara da hiçbir şey, moratorium filan konmasını reddetti. Washington iyi oynayacağını sandı. Birkaç cumhuriyetçiyi kongrede satın alarak büyük endüstrilerle aynı şeyde balo salonunda dans edebileceğini zannetti. Bankalarla ve ilaç şirketleriyle işte Allah rahmet eylesin demeye getiriyor. Bu korkak şirket liberalizmi dediğimiz şey buydu. Ve şimdi mezarına böyle bir tabela koyabiliriz diyor. Taş dikebiliriz. Yani bir değişim için bir talep etti. Değişim fırsatı verin bana diye. Verildi kendisine. Onu da yerle bir etti ayağının altına. Hiçbir zaman kitleleri şey yapamadı. Mobilize etmeyi başaramadı. Seferber etmeyi şirketlere karşı. Mesela işsizlik istihdam konusunda da Nobel ödüllü Paul Krugman, Joseph Stiglitz ve Christina Romer gibi kendi ekonomik danışmanlarının başında olan insanları söylediklerini kesinlikle dinlemediler. En az daha %50 büyük olması gerekiyordu bu hareketlendirme teşvik paketinin diyor. Banka cephesinde de tamamen aynı şey durdurmadı. Yani Bank of America ve Citibank gibi şeyleri devletleştirmesi gerekiyordu mutlaka. Yapmadığı gibi mortgage'ları da işte hepsini %25, %30 şey koyması, kontrol etmesi gerekiyordu diyor. Hiçbir şey gelmedi bankalardan kendisine. Halbuki milyarlar, yüz milyarlarca dolar harcadı bankalara diyor. Ve gelelim çevreye diyor. Çevrede de zaten Kopenhag'da iklim zirvesinde sattı. Bütün dünya gezegeni sattı. Ve inanılmaz bir kötü zamanlamayla da bu offshore drilling dedikleri işte deniz diplerinde sondaj petrol aramayı da ne kadar iyi durdurmayacağım dedikten hemen sonra da zaten şey patladı. Meksika Körfezi'ndeki korkunç facia BP ve BP faciası gene cumhuriyetçilerden taviz koparabilir miyim endüstriden diye. Verdiği mesajlar da yönetimi kadar kötüydü. Önce Wall Street'teki CEO'ları müstehcen primler aldığı için eleştirdi. Ondan sonra da çok akıllı, öngörüşlü iş adamları olduğunu da söyledi. Ben servet düşmanı değilim dedi. Ve bütçe konusunda da önce harcamayı savundu. Sonradan da defisiti yani bütçe açığını kendi döneminin yarısına kadar indirmek zorundayız dedi. Ve bütün milyonlarca Amerikalıyı kafasını karıştırdı ve yani taban harekette kurmadığı için bitirip attı. Yani bunları sonuç olarak Obama'nın mutlaka şirket gücüne kafadan dalması ve tabanı şey yapması gerekiyordu. Tabanı seferber etmesi ama o Rahm Emanuel, Larry Summers ve Tim Geithner gibi zaten büyük sermayenin adamları olan kişileri getirdi. Sonunda da düşünmediler bile. Yani şirket liberalizmiyle yaşadılar. Ve demokratlar, bütün ülkedeki demokratlar da şirket liberalizmi kılıcıyla da öldüler demiş ki oldukça doğru bir değerlendirme. Kaliforniya'da tek bir zafer oldu işte. İklim değişikliğine karşı askıya alacak bir kanun geçmedi. Ama bunu ne kadar başarılı sayacağız bilmiyoruz. Müthiş ama şey, %61 Kaliforniyalıların itiraz etmiş buna Teksaslı. Kömürcü ve petrolcülerin şeyi, Tesoro ve Valero şirketlerinin bir de milyarder koç biraderlerin petrol ve kömürden zengin olan insanların ya 2006 kanunun sera gazı emisyonlarını belirsiz bir süre ertelenmesini, kesilmesinin ertelenmesini öngören yasa tasarısını reddettiler. Ama bunun dışında da herhangi bir zaferden bahsetmek mümkün değil. Yani Obama'nın öngördüğü çevre şeyleri, hayalleri suya düştü diyor Susan Goldenberg'de. En kötü haber bu aslında tabii. Bununla ilgili aslında dünden bağlantılı değil tabii ama bir yeriyle de bağlamak mümkün herhalde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ülke ekonomisini canlandırmak için yine canlandırma işleri başladı. Haziran sonuna kadar piyasaya 600 milyar dolar daha verme kararı almış. Ekonomistler zaten yaygın olarak 500 milyar dolar bekliyormuş. 600 sürpriz olmuş, mutlularmış, sevinçlilermiş. Sistem Merkez Bankası'nın uzun vadeli devlet tahvillerini almasıyla işlemekteymiş. Ve bu ekonomiyi tekrar rayına oturtabilirmiş bazı ekonomistlere göre. Bazılarına göre ise oturtamazmış demek bu. Obama yenilginin sorumluluğunu kendi kabul etti diye de haberler var. Beyaz Ev'de yaptığı basın toplantısında ekonomik iyileşmenin yeterince hızlı gerçekleşememesinden ben sorumluyum demiş. John Stauber'ın da güzel bir yazısı daha var. Obama'yı destekleyenler yüzüstü kapaklandılar, yerde sürünüyorlar diye bir başlıkla vermiş yazıyı. Common Dreams'de çıkan bir yazı o da. Ve şeyi söylüyor, acaba ders çıkaracak, bu sefer ders çıkaracak mı diye düşünenler, hiç görmüyorum böyle bir şey. Tamamen etrafındakiler aslında tamamen yanlış dersleri çıkaracaklardır diyor. Ve son derece başarısız çökmekte olan bir ekonomiyle sonu gelmeyecek bir savaşın peşinden sürüklenip gidecekler diyor, satacaklar diye öngörüyorum diyor. Çok iyi değil. Amerikan seçimlerine gözlemci olarak katılan 21 ülkeden 56 yetkili var. AGİT düzenliyor bunu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 93'ten beri bütün ülkelerdeki demokratik seçimleri denetliyor. Amerikan seçimlerinde paranın rolü rahatsız edici demiş. Yani o normalde hani şeylere bakılıyor ya, yolsuzluk var mı, sandık kaçırıldı mı, hileli oy filan. Onlarda bir sorun yok demiş ama zaten oy verenlerin de verdiği oyu başkalarının da görmesi gibi de tuhaf tuhaf durumlar varmış ama onların üzerinde değil de yani çok ciddi birçok siyasi reklamın kaynağının açıklanmaması rahatsız edici demiş João Soares, heyetin koordinatörü, Portekizli milletvekili. Ve bu durum seçimlerin şeffaflığına ve güvenilirliğine bayağı gölge düşürüyor da demiş. Ve Kaliforniyalılar da Hint kenevirinin serbest bırakılmasına da onay şimdilik vermedi. 21 yaş üzerindeki kişilerin 28 gramı aşmamak koşuluyla Hint keneviri yetiştirmesine ve kullanmasına izin verilmesi isteniyordu. Kaliforniya'da şu anda kronik ağrılara karşı doktor reçetesiyle Hint keneviri satın almak ve kullanmak serbestmiş. İşte bunu da konuşmuştuk daha önce ama gelecek, umutluymuşlar ama değil mi? Bir sonraki seçimlerde bu çünkü olabilir. Zaten konunun en nihayetinde uzun bir dezenformasyon ve propaganda süreci olduğu için bu propagandanın ve dilin kırılması ve konunun konuşulabilir hale gelmesiydi hedeflenen temelde, dediklerine göre kampanyaları yürütenlerin. Bu durumda da zaten bir başarı ad ediyorlar aslında aldıkları oyu. Evet, bakalım, onu da izleyeceğiz ama genel olarak çevre konusunda gerçekten önemli bir gerileme olduğunu realist, gerçekçi bir değerlendirmeyle de kabul etmemiz gerekiyor. Amerika'da olması çünkü çok diğer tarafları da etkileyecektir. Öte yandan da işte mesela kimler ödeyecek? Tayland'daki yoksullar ödemeye başladı bile gene. Hı hı. Son 50 yılda görülmüş en büyük seller olmuş gene anladığım kadarıyla. Öyle söyleniyor. 50 yıldaki en korkunç sellerde şimdilik 122 kişinin öldüğü haberi var. Ajans France Press ve El Cezire'den. Ve silahlı kuvvetler duruma müdahale etmiş. Görüntüler El Cezire'de korkunçtu. Bütün bayağı büyük şehrin içi caddeler yüksek katlı, çok katlı binaların tepesinde insanlar kalmış durumda. Aşağı inemiyorlar caddeye falan hiçbir şekilde. Çünkü cadde boğazına kadar suyla dolmuş durumlar. 10 eyalette, ülkenin güneyindeki 10 eyalette. Ama genelde ülkenin 76 eyaletinden 50'si sular altında kaldı diye de bir yeni haber var Ajans France Press'te. Onu da Taylandlılar düşünsün deyip bırakalım. Hindistan'da da şiddetli yağışlar var. Son 5 gün içinde 22 kişinin öldüğü, ekili alanların büyük zarar gördüğü, yollar ve köprülerin sular altında kaldığı ifade edilmiş. Bitirdik bu haberleri. Şimdi günün diğer önemli haberlerine geçebiliriz. Aslında Türkiye dışından pek fazla bir şey yok denilebilir. Yani çok öne çıkan, çok önemli denilebilecek çok fazla bir şey yok. İşte bu Amerikan seçimleri haricinde evet. Tabii. Memlekette ise dün zaten temel konu CHP ve CHP'de ne oluyor ve onunla ilgili eğlenceler diye devam edebilecek çeşitli şey vardı. Ona geçeceğiz ama geçmeden bir tane daha aslında bugün önemli denilebilecek haberi var. Hem de bir gazete değil birden fazla gazetede aynı haberi görebilmek mümkün. Hacer muhabirleriniz bugün medya taramasına giriştiler Açık Gazete'de. İster istemez oldu ama. Evet. Planlı değildi yani. Üç gazeteden takip edeceğiz olayı. Nedir olayımız? Taksim'de pazar günü patlayan bombayla ilgili yeni ortaya çıkan bilgiler diyelim şimdilik tırnak içi bir cümle olsun bu. Milliyet gazetesinde sürmanşet, Akşam gazetesinde manşet, Star gazetesinde ise sürmanşet koca koca birer haber olarak görmek mümkün. Milliyet'te günün haberi diye verilmiş Erdal Kılınç'ın haberi diyor. Haber şu, eylem emri Roj TV'den. Kandil'den yanında bombayla İstanbul'a gelen intihar eylemcisi ilk iş olarak evine Roj TV'yi bağlattı. Bir türküyle şifreli mesaj geldi ve Taksim'e gidip bombayı patlattı. Bunu Milliyet Gazetesi tespit etmiş ve açıklıyor bugün. Yani yılın belki de son 10 yılın en büyük haberi filan sayılabilir böyle. Ya Milliyet'ten bakarsak herhalde Milliyet tespit etmiş. Çünkü ne hani adını vermek istemeyen yetkili ne emniyetteki kaynaklara göre ne bu tip cümleleri dahi kullanmamış herhalde Erdal Bey bulmuş olmalı bu haberi diye düşünemiyoruz. Çünkü 3 gazetede birden var bir yerden servis bu haber. Şimdi mevzu şu 3 haber içinde birbirinden farklı 3 tane hikaye anlatılıyor. Evet mesela Star gazetesinde Mezopotamya TV'den bahsediyor. Mezopotamya televizyonundaki şifreli yazılardan almış. Akşam'la Milliyet'te Roj TV olarak tanımlamış bu durumu. Bu ikisi aynı mı? Değil mi? Değil, hayır. Aynı olsaydı adları da aynı olurdu. Evet, yani iki ayrı televizyon kanalından bahsediyoruz. İki ayrı televizyon kanalından bahsettiğimiz için de başka şeylerden bahsediyoruz. Asıl olay aslında benim daha çok dikkatimi çeken şey saldırganın kimliğini belirlemekle ilgili bir 2-3 günlük süre geçiren emniyet bir yandan da saldırganın kimliği belirlenir belirlenmez bombayla İstanbul'a geldiğini, İstanbul'a geldikten sonra neler yaptığını ve üstüne üstlük televizyonda gördüğü şifreli mesaj üzerine harekete geçtiğini bile bir gün içinde belirleyebiliyor. Yani böyle bir şey mümkün mü teknik olarak bilmiyorum. Eğer mümkünse gerçekten Türkiye polisine bir tebrik lazım. Ama bundan öte biraz dezenformasyon koktuğunu söylemek gerekiyor. Çünkü hiçbir kaynağı olmayan, hiçbir şey söylemeyen 3 tane haber. Üstüne üstlük birbirinden epeyce farkları da var. Mesela Milliyet gazetesindekinde yine eylem mesajı Roj TV üzerinden yollandı diyor. Mesajın ne zaman, nerede yollandığı, nasıl olup da böyle bir mesaj yollanabiliyor olduğu falan filan gibi şeyler yok. Peki bu nasıl öğrenilmiş? Öyle bir bilgi de yok. O önemli değil mi ama? Yani önemli sayılabilir tabii. Yani evinde oturup televizyonu büyük bir dikkatle dinleyip bir altyazıdan ya da geçtiği bir türkünün o saniyesinde gelen mesajı dinleyip harekete geçtiğinden bahsediyor. Bu sadece çok... bundan bahsetmiyoruz. Böyle bir durumu tespit eden bir emniyet müdürlüğünden veya... Evet, bunu nasıl tespit etmiş işte, onu soruyorum ben de. Vallahi bilmiyorum. Zaten emniyetin böyle bir açıklaması yok. Emniyet herhalde böyle bir bilgiyi sızdırmış. Üç gazetede birden aynı gün çıktığına göre. Ama sızdırılan her şeyi basabilir miyiz adlı soruya cevap vermek çok kolay değil. Özellikle hani barıştan vesaireden bahsederken bir yandan... Yani Roj TV'nin kapatılması kampanyasıyla ilgili iş yapıyor olmak doğru bir şey mi? Onu bilmem. Ama söylenen şu. Örgüt intihar eylemcisine bombayı da vererek önce Diyarbakır'a Doktor adlı teröristin yanına gönderdi. Doktor mu? Evet. Kimin adı Doktor? Diyarbakır'daki teröristin. Yani bu şey değil. Vedat Acar'dan bahsediyor. Yok, hayır. İntihar eylemcisi örgüt tarafından bomba verilmiş eline Kandil'de ve oradan Diyarbakır'a yollanmış. Tabii evet. Bunları nasıl bildik şimdi birdenbire, adını daha bilemezken dün, onu bilmiyoruz. Evet, ama aynı haber Star'da da benzer şekilde. O da mı aynısını söylüyor? Evet, bombayı burada Ahmet Özel Kuvvetler sorumlusu Doktor Aydın Kod adlı teröristten aldı diyor 7 Ekim'de bombayı. Mevzunun zaten en heyecanlı tarafı bu televizyon işinin sokulması için harcanan çaba. Şimdi Milliyet'teki hikayeye göre Şirin Evler'deki evi kiraladıktan sonra yeni evinde ilk olarak, ilk yaptığında biliyoruz. Bütün hayatını birden geriye sarıp seyrettik. İlk olarak Roj TV'yi izleyebilmek için uydu bağlantısı kurma girişimlerinde bulunmuş. Biliyorsunuz girişim gerekiyor uydu için öncelikle. Ev sahibinin de kabul etmesiyle eve Roj TV bağlattı. Biliyorsunuz ev sahibinize soruyorsunuz öncelikle hangi televizyonları bağlatacağınızı. Yani şimdi teknik olarak bilgisi olmayan dinleyiciler için çok basit, benim yetersiz teknik bilgim faydalı olabilir. Uydu antenleri Roj anteni diye satılmıyor. Uydu antenleri belli uyduları çekmek üzere belli açılarda ayarlanırlar ve o uyduda da yüzlerce kanal vardır. Yani ayrı bir uydusu yok Roj TV'nin, özetle. Ama Roj TV ve Mezopotamya TV kanallarını ayarlattığı tanık ifadelerinden öğrenilmiş. Ya zaten bunun için gidip televizyonun kanallarına bakarsanız herhalde hangi kanalların ayarlı olduğunu görmek mümkün. Tanık ifadesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Üstelik de çok, yani ben Star'dan takip etmeye çalışıyorum aynı haberi. Ben zaten de akşam yalnız kalmasın diye şimdi ikinci bir cephe açıyorum burada. Acar'ın evi tuttuktan sonra çanak anten taktırdı ve kurulumu yapan teknisyeni özellikle Roj TV ve Mezopotamya TV kanallarını ayarlattı. Burada bir teknik bilgi daha vermek gerekiyor herhalde. Böyle bir ayarlama işi yapmanıza gerek yok. Kanalları zaten uydu ayarlandıktan sonra kanalları arıyorsunuz, kanallar çıkıyor. Yani teknik serviste yapmıyorsunuz. Üstelik bomba için şifreli mesaj bekleyecekseniz abi ne olur Roj TV falan gibi şeylerdir genellikle demek istemeyebilirsiniz. Ama tabii bu benimkisi de mantık yürütme, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Evet, belki yani öyle normal olarak bombayı patlatmak için böyle şifre bekleyen bir insanın olabildiğince az insanı şifreyi alacağı yerle ilgili ve bilgili hale getirmesi mantıklı olur. Ama yani her şey mantıklı olmak zorunda değil, bir intihar eylemi de mantıklı değil çünkü falan. Şeydeki akşam manşet diye de bir tane patlangaç koymuşlar. Akşamdaki habere göre ise Roj TV izlemek için uydu anteni kurulduğu tespit edilmiş. tespit edilmekle kalmamış. Akşam bunu eğer yeterince anlayamadıysak diye manşetten fotoğrafını da vermiş. İki tane de yuvarlak var. Yuvarlan birinin içinde uydu antenini görüyoruz. Kiraladığı eve hemen uydu anten taktırdı yazıyor yanında. Şüphe. Altındaki yuvarlağın içinde ise mesaj bu kabloyla odasına ulaştı diye uydu kablosunu gösteriyor. Gerçi göstermiyor, biz göremedik kabloyu ama sorun o değil. İşte kablo deyip kabloyu göstermiyor değil mi? Bir tane kim aracı görüyoruz ama zaten hani sıkıntı, kabloyu görüyor olsaydık da aydınlanacak mıydık olayla ilgili sanmıyorum. Aa kablo diye. Acar'ın ev sahibinden ilk isteğinin televizyona Roj TV kurmak olduğu öğrenildi diyor akşam. Teknisyene karşılık, yani Star'daki teknisyen haberi vardı. Milliyet'teki haberde Roj TV izlemek üzere ilk yaptığı işin uydu bağlantısı kurmak üzere girişimde bulunması olduğu vardı. O girişimin ev sahibine mi yoksa teknisyene mi yapılmış bir girişim olduğu açıklığa kavuşmadı. Hayır ama ev sahibi dahil Milliyet'in haberinde, çünkü ev sahibinin de kabul etmesiyle Roj TV bağlatıldı. Yani aslında ev sahibi kabul etmese bu şifreli mesajları alamayacak. ve böyle bir olay gerçekleşmeyecekti. Ev sahibine ne zamandan beri soruluyor? İşte ben de hangi anlamadım. Hangi kanalın bağlatılıp bağlatılmayacağı? İşte biraz saftorik bir durum var herhalde ortada. Gidip ev sahibine sormuş. Neyse ki ev sahibi evet mi demiş. Ne bileyim, böyle garip bir haber. Neyse, akşamdakindeyse Acar'ın ev sahibinden ilk isteğinin televizyona Roche TV'yi kurmak olduğu öğrenildi. Canlı bombanın bu isteğini öğrenen polis son bir ay içerisinde yakalanan teröristlerin ifadelerini yeniden incelemeye aldı. Yani başka teröristler de Roche TV'de hangi mesajların geçeceğine dair bilgi sahibi. Böyle bir örgütlenme yapısı, gizli illegal bir örgütte. Yani ifadeleri yeniden incelemeye alınca tak diye bulabiliyorsunuz da zaten. Ve metropol eylemlerinde teknik takibe takılmamak için teröristlere eylem talimatının televizyon ve radyo yayınlarındaki şifre mesajlarla verildiği belirlendi. Yani böyle bir belirlemeden çok aslında Roche TV gibi televizyonların kapatılmasıyla ilgili Türkiye'nin yoğun çabaları olduğunu biliyoruz. Ama bunun yanında hani örgütle doğrudan bağlantısı var mıdır, terör eylemlerini teşvik eder ve destekler mi konusunda bayağı bir tartışma var. Danimarka'da tartışma sonlandı mesela, Roche TV'nin açık kalmasına karar verildi mahkeme tarafından. Ama bir de böyle bir şey çıkıyor. Peki benim anlayamadığım, yani televizyonlarda hakikaten dediğin gibi bir saniyeyi yakalamak üzere bütün gün televizyon önünde militanı oturtacağına bir gazetede mesela bir şifre yayınlamak daha mantıklı değil mi? Hem de üstüne üstlük çok okunan gazetelerden, atıyorum Hürriyet'in emlak sayfasında. Ben daha çok yani ajan filmlerinde falan öyle görüyordum hikayeyi. Özel bir televizyon kurup bu iş için türkülerin altından mesaj geçirmek biraz riskli olabilir çünkü falan diye. Ama bu üç gazetenin ortak haberinin tek bir ortak noktası var. Üçünde de bu bilgilerin nereden çıktığı, ne gibi mantıksal çerçeveye oturduğu hiçbir şekilde anlatılmıyor. Vay anam vay anam diye bakıyoruz ve Roche TV'den nefret ediyoruz. Kürt radyo ve televizyonlarından hoşlanmıyoruz. Çünkü onlar belli ki artık zaten doğrudan terörist eylemlerin içindeler. Yani bırakın desteklemeyi, zaten emirler oradan geliyor. Evet, yani bu şekilde çok tabii üstünde durduk, şimdi saati de yer, getiriyoruz ama yani eğitim Kandil'den, talimat TV'den, TV'den şeklinde mesela sürmanşetlerle verildiği zaman bu bayağı çok özel bir haber niteliğini taşıyor. Üç gazetede de ufak tefek farklılıklarla aynı kaynaktan çıkmış olduğu apaçık kaynak olan. Falan yok üçünde de hiçbir şekilde. Evet. Yani ismi verilmeyen yetkili lafı bile yok. Bir kaynak ama belli bir kaynaktan tabii alınmış olduğu ortak bir yerden çıkmış. Ortak bir yerden. Yani o kadar garip ki Eğitim Kandil'den, Talimat TV'den haberiyle ilgili biz galiba dezenformasyon olduğunu düşünüyoruz. Ya da böyle bir hissiyat uyandırdı evet. Üç gazetenin ortak ortalaması. Yani ben de bunun üzerinden mesela düşündüm dezenformasyon olduğunu diye. Emir devletten, talimat devletten, haber gazeteden falan gibi bir şey desem normal mi olur? Bence olmaz. Çünkü birincisi bu benim sadece düşüncem. Böyle olduğuna dair elimde bir şey yok. İkincisi provokatif bir durum üretmek istemiyorsam niye böyle bir dil kullandığımı açıklamam gerekir herhalde. Evet. O yüzden galiba 3 tane avlanmış gazeteden bahsetmek bugün akşam mümkün bu haberde. Akşam özel diyor ki, katiyen akşamınki özel değil. Akşam iyice kandırılmış. Evet. Yani. Sadece size veriyoruz, merak etmeyin. Akşam Taksim emri Roche TV'den diye veriyor. İşte kiraladığı eve hemen uydu, anten taktırdığı gibi sarı halkalara alınmış. Yani şeyler. Yüz binlerce evde uydu anten var. Kabloyla odasına ulaştı evet. Ve olmayan bir kablo. Yani o zaten iyice garip bir durum ama yani hani uydu anten bağlatmakla intihar eylemleri yapmak arasında hiç bağlantı olmadığı gibi Roche TV seyretmekle de intihar eylemleri yapmak arasında hiç bağlantı yok. Çünkü milyonlarca insan Türkiye'de Roche TV seyrediyor. Bunu biz de biliyoruz. Devlet de biliyor. Böyle şeyler olmuyordu. Yani bu yeni bir şeyse bunu biraz daha açıklamak ya da hiç açıklamaya gerek yok. Durumu soruşturup herhalde üzerinden bir eylemliğe geçmek hukuken gerekir. Devletin yapması gereken herhalde bu. Yani bu haberler hem barış süreci açısından sıkıntılı, hem dezenformasyon olduğundan medya açısından, medya etiği açısından sıkıntılı. Hem de üstüne üstlük neyin medyanın, ne alet olduğu gerçekten iyicene karışıyor böyle olunca. Medyanın genel olarak gazetelerin inandırıcılığı, saygınlığı zaten çok uzun bir süreden beri yerlerde sürünüyor. Bütün kamuoyu yoklamalarında, araştırmalarında en son sıralarda geliyor daima. Ama bu da yardımcı olmuyor doğrusu yani. Koskoca Milliyet'te eylem emri Roche TV'den günün haberi diye veriliyor. akşamda Taksim Emri Roj TV'den diye geliyor. Akşam özel şeyle, patlangıcıyla veriliyor ve nihayet Star'da da Eğitim Kandil'den Talimat TV'den haberi de yazar belirtilmeden veriliyor. Canlı bombanın son görüntüsü filan gibi laflarla. Bu evet saygınlığını azaltıyor. Ben kim diye baktım. Tam sayfada içeriden açmışlar. Tabii tabii, koca koca haberler üçünde de. Bol fotoğraflı filan ama kaynak yok. Yani bir yazar da yok. Eski zamanları hatırlattı. Böyle garip garip gökten haberler düşerdi. Onun üzerinden gündemler oluşurdu. O gündemler üzerinden gündemler oluşurdu falan. Hayatımız böyle geçerdi. Hürriyette yok mu? Eskiden. Genelde kaçırmazdı böyle şeyleri, evet. Ama belki de yok. Yani en azından birinci sayfada böyle manşet bir durumu yok bu haberin. İçeride varsa bilmem. İçine tam bakmadım. Evet, birinci sayfadan verilmemiş. Peki. Neyse, Önder Sav, CHP, Kılıçdaroğlu ve Kılıçlar'la devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.39, 9'a 20 var ve hemen alelacele bu gazete taramalarımıza tekrar girelim. Metaforlar savaşı halinde. Bu sefer deprem yok. Bir tek deprem yok. Kullanılan alıştığımız metaforlarda. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç bir gelişme oldu. Ne olduğunu anlamak da pek mümkün değil. Ya, ama ikiye bölündü. Evet. Aynı bina içinde ayrı odalarda, ayrı katlarda çalışan iki yönetimi var. Şimdi gazeteler bunu, yani bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, öbür yanda da Genel Sekreter Önder Sav. Yolları ayrılmış. Yeni MYK, Merkez Yönetim Kurulu mu deniyor? Merkez Yürütme herhalde. Kurulu belirlemiş. Önder Sav'ın önderliğinde toplanan parti meclisi de tüzük kurultayına gidilmesi kararını almış, ama sadece tüzük kurultayı. Şimdi gazeteler, zaten bütün televizyonlarda, başka hiçbir konuyla ilgilenmediler. Bu fırsatı kaçırmamışlar durumda. Metaforların uçuşmasına tanık oluyoruz ve çok güzel olacak. Tabii başında aslında söylediklerine ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bence sürpriz ve şey bir durum değildi. Gayet hani salı, çarşamba, perşembe, cuma derken cumartesiye vardık gibi hissediyorum ben CHP'deki durumda. Çünkü hatırlayacak olursak Baykal'ın ayrılması süreci mi denir ona, gitmesi süreci mi denir, işte o kaset durumları sürecinden itibaren hani ne olduğunu ve tam olarak neyin değiştiğini, neyin değişmediğini, kimin neye tekabül ettiğini anlayamadığımız bir CHP vardı. Tek hissedilen içeride tek ses değil, iki tane şey olduğuydu. Ama bunun da eninde sonunda bir çatlama olacağına dair bazı yorumlar vardı. Bazıları yok yok bu çok güzel olacak, buradan bambaşka bir Voltron çıkacak anlatıyordu. Evet, şimdi ne konuda kavganın ne konuda olduğunu da ya da mücadelenin anlamaya daha sonra çalışacağım, ama önce gazetelerimizi. Tabii. Yani Mümtaz. Bütün gazetelerde manşet değil mi? Yani manşet ya da sür manşet ve tamamında da istisnası galiba bir tanesi hariç. Elimizde 14 kadar gazete geliyor her gün. Biri hariç hepsinde de metaforlar ve kelime oyunları var. Ben başlıyorum. Buyurun. Hazır mısın? Buyurun. Kemerlerinizi bağladınız mı? Karşılıklı yapalım. Evet. Habertürk. Okunu çıkardı, kılıcını çekti. CHP derin kırılma, köprü, Kılıçdaroğlu ve Sav köprüleri attı ve bir de kılıç gibi sözler diye vermiş. Bu Cumhuriyet'te değil mi? Evet, pardon, özür dilerim. Cumhuriyet'te bu şekilde. Evet, biz Habertürk'te başladık, Cumhuriyet'te devam ettik. Milliyet'e geçiyorum. Sav'ın no tuşuna bastı. Kılıçdaroğlu Önder Sav'ı yönetimden sildi. Sav direndi filan diye devam ediyor. Geçelim. Taraf gazetesinde Brutusler Savaşı diye verilmiş. Birinci Cumhuriyet trajedisi, bir birinci Cumhuriyet trajedisi demiş. Taraf gazetesi bu kadar galiba onların yani, metaforları. Evet, ama yani özellikle tabii soyadlarının çok şey, kelime oyununa müsait Sav olması. Sav ve Kılıçdaroğlu. Evet. Ve bunu mesela hiç kaçırmayan gazeteler var. Radikal'in sür manşeti Gandhi bak Gandhi fazla kullanılmamış. Gandhi darbeyi savdı diyor. Bu çok güzel olmuş. Günlük gazetesinde savlar belirlendi, kılıçlar çekildi. O ikisini birden. Evet, acımamış ikisine de. Vurmuş. Star'da paramparça başlıyor. Orada bir şey yok. Metafor yok. Galiba bir tek onda yok. Yok şeyde de işte tarafta da Brutus'lar Savaşı metafor sayılır. Evet, evet. Tamam, kabul kabul. Kabul. Koskoca Brutus ya, Shakespeare'e kadar gider bu işin ucu. Paramparça da aslında bir şarkıya gönderme galiba, değil mi? Öyle bir şarkı yok mu paramparça diye? Olabilir ama hani şarkı da zaten paramparça kelimesinin kendisine gönderme sayılır. Sonuçta evet, parça pinçik bir durum oluşmasından bahsediyor. Bence metafora girmez yani. Girmez. Şahsi. Peki, kabul ediyorum, ben de bunu düştüm. Yeni Şafak Gürsel Tekin darbesi demiş. Darbeyi metafor sayabiliriz tabii ama Gürsel Tekin'le bak başka perspektifi olan galiba az gazeteden biri evet. Yeni Şafak şunu söylüyor. Tüzük tartışmasıyla gerilen CHP'de kıyamet koptu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin parti meclisini toplayarak kurultay kararı alan Genel Sekreter Önder Savaş savaş ilan etti. Karşılıklı tabii. İşte. Evet. 15 yıllık gölge başkan Sav görevden alınırken Tekin partide ikinci adam oldu diye kırmızı. Gelelim akşama. Lider kılıcı demiş. Kılıçdaroğlu partideki korku imparatorluğunu yıkıyoruz deyip Sav'la ipleri kopardı. Lider kılıcı. Posta Kılıçdaroğlu nihayet lider demiş. Daha çok bu genel başkanlık, liderlik, memlekette birileriyle itişmezseniz buna liderlik denmiyor biliyorsunuz. Bu oradan belki sana tekrar sırayı vereyim. Çünkü bu evet, arka evet, plandan kalma bir gölge göndermesi tabii de var. O da çok şık olacak üst üste okursan. Bugün gazetesi Kılıçdaroğlu yetki bende resti çekti. Gölge lideri sildi diyor. Gölge lider silinmiş. Gerçi kimin silindiği galiba belli değil henüz ama olsun. Yani daha sonuca yönelik yaklaşımlar genellikle medyada öne çıktı zaten evet, bu konuda. Benim en beğendiğim hem kelime oyunu hem metaforlarla karışık en iyi sentezi Vatan yapmış sürmanşetinde. CHP'de iç savaş diyor. Savaş. Evet, sav kelimesini yalnız yani kelimenin savaş kelimesinin ilk üç harfini savı sarı vererek böyle hem de renk cümbüşü halinde CHP'de iç savaş diye vermiş. Bence birincisi budur. Benim favorim bu. Bakıyorum. Hakikaten öyle. Yani Vatan Gazetesi iyidir bu konuda. Volkan, sen de birinciliği buna verdin değil mi? Sarı. Ben de en umutlu gazete Bir Gün. Bu konuda daha doğrusu bu konuda hani olumlu manşet atan tek gazete olmuş Bir Gün. CHP yeni rota. Orada diyor da metafor rota. Tabii tekne yeni tekne, bir yöne doğru gidiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK üyelerini açıklarken yeni CHP'nin inşasına vurgu yaptı ve partide yeni bir dönem başlattığının altını çizdi diyor. Tabii hikaye bu kadar kısa değil aslında ama zaten ayrıntıları aşağısında var Bir Gün'ünde. Evet. Ama onlar daha umutlu görmüşler durumu anladığım kadarıyla. Evet, mesela Cumhuriyet endişeyle karşılamış buna mukabil değil mi? Aslında derin, bütün gazetelerde derin, şey dahil olmak üzere daha AKP'ye yakın gazeteler dahil olmak üzere daha bir parçalanma, tartışma, kırılma gibi şeyler öne çıkmış. Bir Gün yeni rota diyor. Evet, metaforsuz tek gazeteyi Star seçmiştik. Zamanda da CHP'de iç savaş diyerek bir metafor daha var tabii. Başsavcının uyarısıyla yeni tüzüğü hayata geçirmeye çalışan CHP birbirine girdi demiş. Hürriyet'te CHP'de kılıçlar çekildi, savı sildi demiş. Kılıçdaroğlu verdiği destekle kendisine genel başkanlık yolunu açan genel sekreterle arasındaki köprüleri attı. CHP tarihinin en uzun süreli genel sekreteri olan Önder Sav'ı MYK dışında bıraktı diyor. Orada köprü, savaş vesaire metaforlar. Kılıçlar her şey yerinde. Yerinde. En ufak gören de Sabah gazetesi kaldı elimde. Son olarak en az gören o olmuş. CHP'de çift başlı yönetim kaosu demiş. O kaos tabii çok derin bir, kozmik bir metafor oluyor. Yani o kadar kozmik bir durumla karşı karşıya mıyız tartışılabilir ama olayın heyecanı tabii öyle hisler de yaratabiliyor bazen. Ya ama kaos gibi son derece büyük kozmik bir kavramı da bu kadar küçük vermemeliydi. Yani benden bir ufak dostça Refik'imize kinaye diyeyim. Şimdi gelelim olayın özüne herhalde. Bir de olay neydi? Ne oldu? Kılıçdaroğlu, Sav vesaire. Okunu çıkardı. En iyi, bence bir numaralı şey gene Habertürk. Harf hatası yok değil mi orada? Yok. Hatta okunu çıkardı demek istemişler. CHP'de 73 yaşındaki genel sekreter Önder Sav Kılıçdaroğlu'na savaş açtı ve hakim olduğu parti meclisine kurultay kararı aldırdı. Onun altında daha küçük kılıcını çekti diyor. Benim favorim bu. Bugünkü Habertürk'ün sürmanşeti. Yani Ramazan olsa ben tokunu çıkardı falan demek istiyor diye düşüneceğim ama Ramazan değil, o yüzden herhalde evet ok, altı oka herhalde gönderme. Evet. Okla kılıç benzetmesi de şey gibi böyle. Bursa Kılıç Kalkan ekibi gibi folklorik de bir çok iyi niyetlisiniz. Sizi takdir ediyorum Ömer Bey. Naif. Ben naifim. Aslında öncelikle tarafların sesleri elimizde mevcut. Maç başlasın dınk dınk diye vurabiliriz. Hangisi önce konuşsun? Volkan Bey'e bırakalım. Tamam, Volkan Bey nasıl istiyorsa. Sağ olun arkadaşlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği bir yazıyla tüzüğün gereğinin yerine getirilmesini istedi. Ve bunun için de 15 günlük süre verdi. Biz bir hukuk devletiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi öteden beri hukuka saygılı, hukukun gereklerini yerine getiren bir partidir. Ve biz bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu yine tüzüğün belirlediği doğrultuda belirledik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na saat 16.30 itibariyle teslim ettik. Şunun altını özenle çizmek isterim. Genel Başkan'ın toplamadığı bir parti meclisi karar alamaz. Tüzük çok açık. Hukuka aykırılığa hepimizin karşı çıkması lazım. Toplanan arkadaşlarımızı da seviyoruz. Ama hep hukuka saygılı kalmak zorunda. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz arkadaşlar? Koltuklar hiç kimsenin babasının malı değildir. Beni buraya örgütüm getirdi. Tek güvendiğim de örgütümdür. Onun vereceği her karara saygı gösteririm ben. Ama birileri, hayır ben koltuğumda oturacağım. Eğer bu koltuğu benim altımdan alırsanız, ben başka işler yaparım derse, bu doğru değil. Buna izin vermem. Evet, bu Kemal Kılıçdaroğlu kılıcını çekti diye pek çok yerde verilen, gazetelerde çok sevilen bir kılıç benzetmesi metaforuyla atağa kalktı belirtiliyor. Ve koltuklar kimsenin malı değil, ömür boyu oturanlar ne verdi? Korku imparatorluğunu yıktık diyor partideki. Benim anlayamadığım aslında daha çok Kılıçdaroğlu'nun bütün bu söylediklerinde ve aslında olayın bütününde şu. Yani korku imparatorluğunu yıktık falan gibi kelimeler kullandığı partinin başına geçeli bir sene olmadı. Bu ekiplerle birlikte çalışmaya karar verili bir sene olmadı. Üstüne üstlük hani süreç hiç de öyle demokratik, beni örgütüm buraya getirdi. Şöyle geldim. Falan oldu. Değil mi? Yani hani tam hesaplayamadığımdan bir seneden az diyebildim ama yani örgütüm beni getirdi falan, böyle bir hikaye olmamıştı. Deniz Baykal hiç beklemediğimiz bir şekilde birdenbire bangırt diye düşmüş. Ardından zaten Kılıçdaroğlu çıkarım çıkmam, aha da çıktım falan gibi böyle garip bir şey olmuştu Sav'la el ele. Yani şeyi anlayabiliyorum, kırılmaları, yarılmaları medyadan yansıdığına göre işte birisi öyle birisi böyle falan filan, eyvallah da hani bu kadar ağır laflar, CHP'de bir korku imparatorluğu varmış ve Kılıçdaroğlu yıkmış. Nerede yıktı? Peki hangi bu politikalarla? Korku imparatoruyla da bir gün öncesine kadar baş başa birlikte genel çalışıyordu. Genel sekreteri ya. Aynı binada çalışıyorlar. Hala genel aynı binadalar kapışırken evet. De yani birlikte aldıkları kararlar, birlikte geçirdikleri bir dönem falan filan. Benim daha çok takıldığım, tam takıldığım şey özünde şu. Korku İmparatorluğunu yıktık diyorsa neyi yıktın? Yıktığın şeyin adını koy ve yerine ne koydun? Onun adını koy. Çünkü biraz hikayeden yeni politikalar muhabbeti var ya sürekli. Yenilik, yeni. Eyvallah da. Zaten en büyük tartışma konularından biri de o. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni kısmı nere? Diyor. Şey de onu soruyor işte. Eski hali hazırdaki genel sekreter Sağ da belki onun sesine de şimdi kulak verirsek belki duyarız, belki duymayız ama garanti veremem. Bugün karşılaştığımız tablo Cumhuriyet Halk Partileri üzecek bir tablodur. Sayın Genel Başkan kendi imzasına sadık kalmamıştır. Pek çok insan yurdun dört bir yerinden parti meclis üyesi olarak buraya gelmiştir. Genel Başkanımız 8 kat inip burada bu parti meclisini yönetmekten imtina etmiştir. Kendisi parti meclisini yönetmezse bu parti meclisini toplanamayacağını sanmıştır. 81 kişilik parti meclisi kendisi dahil 61 kişiyle toplanmıştır. Gündemine sahip çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar yaşamadığı bir genel başkan tasallutuyla yüz yüzedir. Evet, genel başkan tasallutu, bu da şimdiye kadar görülmemiş bir durum diyor. Tasallut da saldırı anlamına gelir. Bilmeyenler için ben söyleyeyim. Yani Önder Sav'da genel başkanın partiye saldırdığını falan iddia ediyor değil mi? Evet. Peki bu adamı ne koydun? 6 ay mı? 8 ay mı? 1 sene mi önce? Mayıs'tı hatırladığım kadarıyla. Ya hiç önemli değil. Bir seneden az bence gayet tatminkar gibi geliyor ama hani bana en azından. Umarım dinleyicileri de kesiyordur. Yani ne fark eder ki? Ne fark etti? Nasıl bu kadar net, bu kadar sert bir yere varıldı? Şimdi sorun orada değil. En önemli sorunu ben sana söyleyeyim. Maalesef önce çok merakla, sonradan da oldukça giderek kabaran bir iç sıkıntısıyla izledim epey televizyonları. Hı hı. Denk geldi yani. Ya herkese kısmet olmaz. İlginç bir medya günü aslında. Evet ve en çok mesela yeni ve eski konusu üzerinde çok konuşuldu. Özellikle Önder Sav'da diyor ki Atatürk'ün kurduğu partiyi öyle kimse kolay kolay eskitemez. Genel başkan bile olsa diyor. Eskimez ilkeler üzerinde. Biz devrimciyiz diyor. 53 senedir bu partinin içindeyim. Devrim yapmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in izinden gideceğiz diyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal'in izinden giderek payidar kılacağız. Ya tamam, nereden gittikleri değil de hani bu politikaya nasıl yansıyor ama yani? Ama yeni olmaz diyor şey. Ya bu yeni eskiyi tartışacağımızda şunlar değil mi Türkiye'deki yarılma konuları? Başörtüsüyle ilgili Sav'ın ve Kılıçdaroğlu'nun farklı görüşleri var mı? Kürt sorunuyla ilgili Sav'ın ve Kılıçdaroğlu'nun farklı görüşleri var mı? Ekonomi politikasıyla ilgili Sav'ın, Kılıçdaroğlu'nun farklı görüşleri var mı? Falan diye devam edebilirim. Birkaç madde daha sayabilirim. Aynen öyle işte şimdi. Ama bu konuyu niye bilmiyoruz? Yani bu adamları ne ayırıyor? Şunu anlayabiliyorum. Ya benim hissettiğim şey ortada bir ego yarılması. Egonun yanında tabii ki politik bazı hatlar vesaire üzerinden bir yarılma var. Ama bu politik hattan kasıt gerçekten ideolojik revizyonla ilgili vesaire mi? Bana hiç öyleymiş gibi gelmiyor. İşte onun için söyledim. Her iki tarafta fevkalade partinin kuruluş ilkelerine bağlı. Hı hı. Atatürk'ün izinde giden parti liderleri. Hı hı. Ama büyük de bir ayrılık var. Şimdi bu senin de söylediğine çok yakın bir şekilde Tarhan Erdem. Can Dündar'ın programında idi NTV'de ve dedi ki ya son derece önemli konular var Türkiye'nin önünde. Kürt meselesi var, anayasa meselesi var ve bütçe gibi işte azımsanmayacak bir mesele varken, hı hı, neyi tartışıyor, neyin kavgasıdır bu? Bu gayet dedi. Hangi hizbin içeride güç kazanacağının, hangi hizbin yönetime geçeceğinin kavgası belli ki. Yani hani bu en nihayetinde biraz parti içinde bulunmuş herhangi birinin anlayacağı bir durum gibi geliyor bana. Parti dediğim CHP'nin içinde bulunmuş diye herhangi bir partinin içinde bulunmuş. Beni daha çok sıkan şey aslında yenilikçi kanat olarak, çünkü medyada ağırlık eğilim Önder Sav'ın yaşlı bir amca olduğu ve inatla bir şeyleri tutmaya çalıştığı, Kılıçdaroğlu'nun da önünü kapattı. Evet, gerçek sosyal demokrat kimliğine kavuşturmak üzere şeyin atak yapacağı, ama sosyal demokrat demekle olmuyor herhalde. Ay, benim tam bazı sıkıldığım yer orası. Yani mesela Süheyl Batum yeni genel sekreter ilan edildi. Süheyl Batum'un kim olduğunu... Önce Nihat Matkap ilan edildi de o kabul etmemiş. Sonra Süheyl Batum. Öyle mi? Evet. Yani... Orada bir ufak şok yaşandı. Üç kişi, hı hı, Kılıçdaroğlu'nun bu... Listesine koydu 3 kişi, ben girmem mi dedi. Girmem dedi. Ve ayrı bir eğlenceymiş. Kaldı. Evet, orası gerçekten en heyecanlı yerlerinden biriydi. Ya örgütü iyi tanımadığına dair de bir his veriyor açıkçası bu Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü hani aday koyduğunuz adamı kabul etmemesi gerçekten. Neyse, beni daha çok takıldığım mesela Süheyl Batum'un genel sekreteri olduğu. CHP'de genel sekreterin ne olduğu çok net herhalde. Yani partinin bizatihi kendisi sayılabilir bir partiden bahsediyoruz ve bunu yenilikçi mi sayacağız? Yani Demokrat Parti'nin başına koyuyorlardı. Tam son dakikada olmadı. Demirel'e yakın bir isimden bahsediyoruz bir yanıyla. Bunların hepsini geçelim. Ciddi anlamda bu sivil dikta hikayelerini başlatan, Sezen Aksu'ya sazan diyen falan, hani dili, yaklaşımı, yordamı gayet belli bir isim. Yeni nerede? O kısmı anlayamıyorum. Yani yeni diyorsun, oluyor. Yeni oluyor. Sosyal demokrat diyorsun, sosyal demokrat oluyor. Sorun burada zaten aslında işte. Yani tamamen özü burada yatıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani niye gazetelerden hiçbirisi şunu söylemiyor anlamıyorum. Yani böyle bir garip durum. Bir partide 6 ay önce başkan bir seksli meksi kasetle uçuyor. Karambolde birisi çıkıyor, öbürü onu destekliyor. 6 ay sonra bunlar birbirlerine giriyor. Politika adına ne konuştuklarını, neyi tartıştıklarını bile bilmiyoruz. Bunların hepsini bir kenara koyup o mu bu mu, yenisi mi eskisi mi falan, ya bu partide başka adam yok, bunların hepsinin böyle bir rezilliğin üzerinden istifa etmesi yönetimdeki görevlerinden gerekmez mi? Kurultaya da gitmeleri söz konusu. Kurultaya da gitmek üstelik istemiyorlar. İki tarafta gitmek istiyorlar. Bir taraf diyor ki kurultaya gidecek misiniz? Gideriz ama sadece tüzük için gideriz, evet, diyor mesela. Öbürü hiç gitmeyiz diyor. Ya bunu kurultaydan başka nerede çözülebilir? Yani böyle bir rezalet çıktığında, değil mi? Oy verenlere dönülür ve ardından bir daha bakılır duruma. Ama bundan öte zaten böyle bir rezalet çıktığında bu kadar artık hani partinin içinde millet birbirini yumrukluyor. Orada bir toplantı, burada bilmem ne falan. Zaten ilk yapılacak iş partinin selayeti için istifadır. Yani hani ben mi yanlış düşünüyorum? Çok mu eski kafalı kaldım bilmiyorum, evet, ama. Evet öyle. Anladım. Bunu kabul etmek zorundayız. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni eskitemedi. Kılıçdaroğlu da eskitemeyecek. İç ve dış düşmanlardan bahseden bir genel sekreterle öbür taraftaki... Korku İmparatorluğundan bahseden bir genel başkan. Ve üstelik ikisi de pişkin gayet güzel oturuyorlardı o partinin içinde aylardır. Ve üstüne üstlük bu korku imparatorluğu neye tekabül ediyor? İç dış düşman neye tekabül ediyor, onları bile bilmiyoruz. Safi kavram atışı bir hikaye. Tam medyanın sevdiği gibi, ama yani burada durup bu eğlenceyi seyretmek ve o tarafa ya da bu tarafa taraf olmaktan öte ilkesel bir duruş sergilemek gerekiyor. Belki CHP'nin içinden böyle bir şey de çıkar bir üçüncü kanat olarak. Üçüncü kanat var zaten. Ha, var mı üçüncü, evet, kanat? Deniz Baykal. Yok canım. Evet. Dün de aynı şekilde şey de söyledi. Konuşmasını, televizyona zaten... çıktığı konuşmasını dikkatle izledim dedi Tarhan Bey. Hı hı. Teke tek de mi, yok basın kulübünde çıkmıştı. Onu dikkatle izledim ve benim kanaatim kesinlikle aday olacağıdır dedi. Ben de öyle hissetmiştim ama hani benim haddimi aşar, o kadar tanımıyorum Deniz Baykal'ı. O zaman 3 kanat var, üzülmüş zaten duruma da. Bu durumda zaten Kılıçdaroğlu'yla Sav'ın bir şekilde bu karambolinden kurultay çıkacak olursa, bu kurultaydan çıkacak kişi tabii ki Deniz Baykal olacaktır partiyi toparlamak üzere. Ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuracaktır. Vallahi be, pıtı pıtı havai fişekli bir geçişini hatırlıyorum. İnadına Baykal, inadına Sol. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi.

Peki, çok teşekkürler Hasan. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Destination reel. I'm an ever spinning top, whirling around till I drop. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirlpool. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Oh, round and round I go. You got me going in circles. Oh, round and round I go. I'm spun out over you, over you, over you, over you, over you, over you. I'm a faceless clock with timeless hopes that never stop. Lord, but I feel that way. Oh, my soul is day. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirlpool. Give me a little hope. Small thing to cling to. You got me going in circles. Oh, round and round I go. You got me going in circles. Friends of Distinctions'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Friends of Distinction, pardon, yanlış söyledim. Going in Circles, çok ünlü parçaları, standart olmuş. Halkalar halinde dönüp duruyoruz. Harry Alston. Harry Alston, Friends of Distinction'ın önemli elemanlarından biri, kurucu elemanlarından. Onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir soul grubuydu. Ve şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte konuklarımız olacak. Demokratik Türkiye Yeni Anayasa ya da Demokratikleşen Türkiye'nin Yeni Anayasası başlığıyla bu cumartesi günü 6 Kasım'da Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde bir şey var. Panel var. 2 gün boyu sürecek olan ve Türkiye'nin anayasasıyla ilgili onun o toplantıyla ilgili konu da zaten şeye geldiğine göre, gündemimize geldiğine göre anayasa hiçbir zaman çıkmadı zaten, yeni anayasa. Biz de bu şimdi bu fırsattan istifade bu toplantıyı düzenleyen QYERL, yani Küresel ve Yerel Düşünce Derneği'nden Hüseyin Çakır'la programın panelin moderatörlerinden eski programcılarımızdan dostumuz Yücel Sayman'ın bulunduğu bir şey yapacağız, konuşma yapacağız ve burada yeni anayasa meselesini biraz konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazetesi, saat 9.30-5-6 dakika geçiyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Aslında Yücel Sayman konuğumuz sayılmaz. O uzun süre burada programda yaptı bizimle, hukuk üzerine. Ve Hüseyin Çakır, QYERL'den, Küresel ve Yerel Düşünce Derneği'nden. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yücel, senin de bir epey oldu. Aradan sonra görmek bizim için keyif verici. Evet, benim için de öyle. Neredeyse yolu unutuyormuşum. Evet. Konumuz da toz duman arasında aslında en önemli konulardan biri olduğu halde unutulan, galiba unutulduğu hissini veren Türkiye'de yeni anayasa yapılması için neler gerekiyor? Demokratikleşen Türkiye'nin yeni anayasası ya da Demokrat Türkiye Yeni Anayasa diye o ilginç bir grafik çalışması var. Bir kırılma dedik. Eğer anayasa gerçekleşirse demokratikleşen Türkiye'nin yeni anayasası olur. Ya da o slogan olarak kalır. Demokratik evet. Türkiye yeni anayasa. Evet. Burada önemli bir 6 Kasım Cumartesi günü Bilgi Üniversitesi'nde önemli bir panel. Panel bu. QYERL'in de epey bir zamandan beri sürdürdüğü evet, etkinliklerden bir yenisi, sonuncusu oluyor herhalde bu. Yani sabah 10'da başlayacak, 10.30'da başlayacak aslında anayasanın özü ve felsefesi. İşte Osman Can'ın moderatörlüğünde Ali Yaşar Sarıbay, Profesör Hüseyin Hatemi ve Doçent Doktor Öykü Didem Aydın'ın bulunduğu konuşmacılar var. Yemek arasından sonra da 13.15'te başlayıp devam edecek olan anayasanın yapılış yöntemi üzerine olan tartışmalarda da Yücel Sayman'ın moderatörlüğünde Doçent Berat Özipek, Doçent Nur Uluşahin ve Profesör Zafer Üskül yer alacaklar. Evet, bu anayasa meselesinde neredeyiz aslında, herhalde moderatör olarak değil yalnız, bu konuya epey kafa patlatmış insanlardan biri olarak Yücel, bize biraz bilgi verir misin? Şimdi bu yeni anayasa tartışmalarının biraz başlangıcı da dayız gibi gözüküyor ama aslında çok elverişli bir ortam var bunu dile getirebilmek bakımından. Çünkü halk, yani toplum siyasallaştı. Ve böyle bir talep var. Demokrasi ve özgürlük konusunda yeni bir talep var. Şimdi demokrasi, özgürlük, yani kavramsal olarak söylediğiniz zaman var olan anayasa çerçevesinde konuşabilmek mümkün değil. Yani ikisinin de gerçekleşmesi olasılığı yok. Ne demokrasinin, ne yani devlet biçimi olarak demokrasinin, ne de özgürlüklerin. Onun için yeni bir anayasa. Niye yeni bir anayasa? Çünkü bizim özgürlüklerimiz niye olacak? Yani onun temeline oturtulmuş bir toplum sözleşmesi, bir yeni toplumun yeniden yapılanması ve o yapının işte süre gelebilmesi için, günlük yaşamda sürebilmesi için siyasi örgütlenmesi toplumun. Yani anayasa, var olan anayasayı tersine çeviren, anlayışı ve perspektifini tersine çeviren, anayasayı, var olanı bir kenara bırakıp onun yerine yenisini inşa eden bir anlayış. Şimdi bu tartışılıyor her yerde. Ama bir handikap var. Herkes var olan anayasanın içine kendini hapsetmiş, oradan düşünmeye çalışıyor. Sanki bir iki noktayı değiştirdiğiniz zaman daha demokratik olacakmış, daha özgürlüklerin önü açılacakmış sanılıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ya çok kısaca ben hep herkese şeyi tavsiye ediyorum. Yani alın anayasayı, başlangıç bölümünü okuyun. Ya bir sayfalık falan bir şey, bir buçuk sayfalık bir metin. Ama aslında bu bir giriş değil, bir hikaye değil. Yani bir edebiyat da değil. Çünkü anayasanın maddeleri gibi normatif bir sistem, yani uygulanan bağlayıcı metin. O kadar bağlayıcı ki hani o bizim hiç değişmez dediğimiz maddeler var, ilk iki madde. Orada başlangıç bölümündeki görüş ve ilkelere de atıf var. Yani onlar da bağlayıcı. Onun dışına çıkamazsınız. Şimdi başlangıç bölümünü okuduğunuz zaman bir görüyorsunuz ki devletten başlıyor. Üstelik de yüce devletten başlıyor. Adı yüce devlet. Hatta manevi huzuru olan bir devlet, sanki canlı bir organizmaymış gibi. Bu bir veri. Yani kimsenin dokunamayacağı, elleyemeyeceği, bizim dışımızda, bireylerin, toplumun dışında bir kurulmuş bir devlet. Ya kim bulmuş? Yani doğada var olan, doğanın üzerinde varmış gibi, en mükemmel örgütlenme biçimiymiş gibi. Bunu bulan da, yani bu devleti ortaya çıkartan da doğadan ya ölümsüz olarak ilan edilen bir kahraman, işte Atatürk ilkeleri. Çünkü onun da ilkeleri belirliyor. Yani her şey bir kutsallığa dönüşüyor. İsterseniz buna yüce deyin. Yani yeryüzü kavramlarıyla konuşur. Gökyüzü kavramları yerine, o kutsal yerine değişmiyor. Leviathan da değil. Evet. Ve yani biraz ironi yaparsanız bu bir devlet bulunmuş doğada. Şimdi ama devlet içine toplum lazım. Evet, yani, ona da bir toplum. Orada toplum. Toplum da içine tıkılmış bir toplum. Anayasanın başlangıç bölümünde. Nasıl bir toplum? Şimdi belirli ilkeler söylenmiş, o ilkelerin içeriği resmi ideolojiyle tanımlanmış. O tarımın dışına da çıkamıyorsunuz. İşte öyle bir toplum ki bu Atatürk milliyetçiliği temel ilkeleri, Türklük, milli dayanışma, bölünmezlik, laiklik. Şimdi bu temel ilkeler üzerinde, peki ben şu şeyi bir tanımlayayım deseniz laikliği tanımlayamazsınız. Çünkü laikliğin ne olduğunu tanımını başka yerde, ileriki maddelerinde o tanım yapılıyor. Onun dışına çıkamazsınız. Ya Atatürk ilkelerini ben kendim tanımlayayım deseniz onu da tanımlamanız mümkün değil. Çünkü genel anayasada işte Atatürk tarih değil bilmem ne kurumu kurulmuş. Onu da resmi olarak onlar belirliyor. Yani ideolojisi resmi olarak belirlenmiş. Şimdi soruyorsunuz peki ya iyi de bu toplum, devletin içine bu toplumu soktunuz ama ben neyim yani o toplumun bir üyesi olarak, benim yerim ne? Orada ilginç bir cevap veriyor bu başlangıç bölüm. Diyor ki sen ancak işte bu çerçevede yaşamayı kabul edersen huzurlu bir hayat talep hakkın olur diyor. Yani orada vermiyor. Gene de talep hakkın oluyor. Hayır, vermiyor. Ama anayasada öngörülen özgürlüklerde, haklardan söylediği, bu tanımlanan ideolojik çerçevede kalmaya razıysan huzurlu bir hayat talep hakkı var. Sistemde buna göre kurgulanmış ondan sonra. Ki anayasanın diğer maddelerinde içeriğine girdiğimiz zaman. Yani burada devlet biçimi olarak ve toplumun örgütlenmesi olarak demokrasi asla değil. Yani despotik, otoriter bir devlet biçimi öngörülmüş. Öyle bir elbise giydirilmiş bizlere. Orada yaşamaya mahkum edilmiş. Şimdi bunun içinde, kendinizi bunun içine hapsettiğiniz zaman bu perspektiften ne demokrasiye ulaşabilirsiniz ne özgürlüklerin önü açılır. Mümkün değil. Çünkü bir despotizm içinde demokrasi olmaz. Evet, çelişir. Burada bir bireyin de yeri yok, bireyin zaten hiç vatandaş yeri yok. Olarak. Bireyin hiç yeri yok. Ama şimdi örgütlenmesi yapılırken de İşte devlet politikaları çizilsin diye her ihtimale karşı ola ki siyasi iktidar, seçilenler karşı çıkar, çıkmak isterler. Hayır, bunun dışına çıkmayacak. Onun için devlet politikası, devlet siyaseti adı altında 12 Eylül'de başlayarak anayasada işte Milli Güvenlik Kurulu var. Devlet politikasında esas olarak orası belirliyor. Bürokrasi var, o belirliyor. Sonra yargısı bunun güvencesi olarak kurulmuş. Dışına çıkıldığı zaman eğer bir siyasi parti dışına çıkarsa Anayasa Mahkemesi el koyacak, hop sen şu çizilmiş olan sınırların içinde kal diye. Yoksa kapandı. Yoksa kapandı, ceza aldı vesaire. Yargısı ona göre örgütlenmiş ve öyle bir bilinç verilmiş. Şimdi şey ilginç de hepimiz hatırlarız. Bu yargıçlar arasında kısa bir araştırma yapıldı. Yani hepsi biz devletten tarafız, rejime tarafız diyorlar. Ya yani böyle bir yargı şimdi o anayasaya uygun bir şey. Anlayış. Evet. Yani anayasa bunu istiyor yargıda. Yani devletin tarafı ol. Rejimin tarafı. Yani şu despotizmin tarafı ol. Onun için biz bunu kurduk diyor. Atama sistemi, işte yargıta üyesi olabilme, sonra hakimler, savcılar yüksek kurulu seçilebilmesi, ara mahkemelerin olmayışı, ilk derece mahkemeleri üzerindeki yargıtayın baskısı falan böyle bir dizayn edilmiş. Yani neresine bakarsanız bakın despotizm. Özgürlük dediğin zaman öyle bir şey yok. Ya yani var ama diyor. Sen bu özgürlükler hep sınırlar içinde şey diyeceksin. Hatta son zamanlarda çok açık ortaya çıkıyor. Şimdi özgürlük karşısına, özgürlük talepleri karşısına hep bir devlet biçimini kavramlarını çıkartıyorlar. Ya bu anayasa hukuku profesörlere bile aynı şeyi yapıyor. Yani mesela diyorsunuz ki işte son dönemlerin örnekleri. Ya ben din özgürlüğümü kullanarak yani kendi dini anlayışıma göre yaşarken din özgürlüğümü kullanırken eğitim hakkımda var mı? Eğitim özgürlüğümde yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Niye yapamazsın? Çünkü laikliğe aykırı. Ya laiklik bir devlet biçimi. Ben özgürlükten bahsediyorum. Sen karşıma kendin tanımladığın bir laiklik bir devlet biçimini kavramını çıkartıyorsun. Ya yani despotizme tosluyorsun. Ara dilde eğitim. Ara dilde eğitim. Hayır olmaz. Niye olmaz? Çünkü ülkenin bölünmezliği var. Milletiyle işte ülkesiyle bölünmez. Ya yani bir devlet biçimi. Ya 301. madde kalksın işte bu düşünce özgürlüğü falan. Hayır, orada da gene karşınıza işte toplumun hassasiyetleri ya da Türklük bilmem ne gibi ideolojik kavramlar çıkartılıyor. Yani özgürlükleri kendi alanının dışına çıkartıp karşımıza küt diye bir devlet biçiminin kavramları konuyor. O da despotizm. Yani bunu yıkmak lazım. Onun için de kaldığınız zaman, hapsettiğiniz zaman kendinizi yeni bir şey yapabilmeniz mümkün değil. Şimdi yeni anayasa tartışması herhalde buradan başlayacak. Yani şu anayasayı, çünkü o devleti ve toplumu biçimlendiriyor ve bizim yerimizi belirliyor bireyler olarak. Onu bir kenara atıp yeni baştan bizden başlamak. Yani benden başlamak benim özgürlüğümün sınırsızlığını ifade etmesi ve her şeyi onun üzerine kurulması. Yani benim irademin, bireyin iradesinin hem toplumsal olarak hem devletin işleyiş açısından iradesini üstü tutmak bireyin. Öyle bir anayasa, bir çerçeve anayasa yapılması gerekir. Bu tartışılacak. Şimdi bu süreçte tartışılmaya başladı. Evet, ve burada göreceğiz herkesi. Kim anayasanın var olana savuruyor içine, ya savurucusu ya da içinde kalıyor, hapsetmiş. Kafası öyle çalışıyor. Başka türlü çalışması mümkün değil. Ya bunu işlevsel olarak üstlenmiş, rejimi devam ettireceğim diyor. Ya da dışına çıkacağım. Hayır, ben gerçekten demokrasiye kuracağım. Şimdi görülmemiş bir biçimde de bir toplumsal yarılmaya yol açtı işte bu değişiklik. Hem de çok kısmi olan evet. Bir değişiklik. İşte en azından evet ama yetmez diyenlerle tamamen hayır diyenler, bir de boykot edenler arasında ciddi duygusal boyutları da olan, yani adeta düşmanca olan bir bölünmeye ama de yol açtı. Ama tabii aslında bir yandan da şeydir, yani bu Yücel Hoca hakikaten yani anayasanın şeyini neden değişmesi gerektiğini anlattı. İşin bir başka boyutu, yani biz işte hani QRL düşünce platformu olarak zaten yani toplumun değişim dinamiklerini üstüne bir şeyler yapmaya düşünüyoruz. Ve bu konuda tezleri olanları tezlerini kamuoyuna taşımaya çalışıyoruz. Şimdi anayasa eskiden biliyorsunuz şey vardı, bu anayasa bu topluma bol deniyordu. Şimdi bu anayasa yani bu toplumu artık kapsamıyor. Yani toplum değişti. Evet, hatta değişen, pardon sözünüzü kestim. Yücel Sayman'ın biraz önce söylediği gibi bir deli gömleği giydirilmesinden evet. Hiçbir farkı yok. Bir otoriter, hatta neredeyse totaliter tonları olan bir devlet gömleğiyle giydirilmiş bir anayasa gibi geliyor. Yani anayasanın, yani vesayetçi rejimin özgürlükleri tümüyle kısıtladığı bir dönemde, örneğin Kürt sözünün kullanılmasının yasak, Kürt varlığının olmadığı koşullarda, evet, anayasaya aydınlar, demokratik mücadele verenler bu anayasanın değişmesini istiyorlardı. Ama şimdi bugün artık Kürt varlığı her şeyle birlikte ortada. Ve yani Cumhuriyet'in üç temel karşıtı, işte Kürtler, komünistler ve Müslümanlar. Şimdi bunlar yok sayıldı ve Cumhuriyet bunun üzerine bir modernleşme oluşturmaya çalıştı. Şimdi bu artık inkar edilemez, gizlenemez bir biçimde ortada. O nedenle artık anayasa, evet, evrensel kurallara uygun, demokratik, çağdaş, ileri ülkelerin seviyesinde bir anayasa talebi, bir entelektüel, bir aydın talebi olmaktan öte toplumsal bir talep haline geldi. Şimdi siz bugün Kürt sorununu çözmek istiyorsunuz. Her tarafta İmralı'yla görüşüyorsunuz, Kandil'i dinliyorsunuz, diyaloglar oluyor. Herkes çözmek istiyor. Yücel Hoca'nın söylediği anayasanın başlangıç ilkesinde etnik bir temele dayanan kimlikle bir devlet tanımı, yurttaş tanımı yaptığınız zaman bu sorunu nasıl çözeceksiniz? O nedenle biz bu tartışmayı önce anayasanın felsefesi ve özünü tartışarak, bu değişmediği sürece anayasanın tümünü de değiştirseniz, Türkiye'nin herhangi bir ilçesindeki bir savcı sizi o ilkeye dayanarak alıp götürebilir sanıyorum. Evet. Yani galiba burada şöyle de bir bakış tarzı da değiştirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Hakikaten böyle bir deli gömleği giydirilmiş bir şey. Ama hep şey söylüyoruz, öyle bir anayasa yapalım ki Kürt sorunu çözsün. Ali, şimdi bak, perakende sorunları çözen bir toplum örgütlenmesi ve o sorun siyasi yapısı o anayasanın gene başlangıç bölümünde kalmaya mahkum eder. Öyle bir anayasa yapalım ki bu gibi sorunlar çıkmasın. O çıkmasını olarak vermeyen bir anayasa olmalı. Yasaklayarak değil, tanımları itibariyle zaten böyle bir sorun çıkmaz. Yani Kürt sorunu diye bir sorun çıkmasın yani. Çünkü öyle bir anayasa, öyle bir toplum örgütlenmesi olsa kim hangi dili konuşmak istiyor, onun eğitim dili, sanat dili, bilim dolu olsun diyor ve bunun için gayret sarf ederse yapsın bunu. Ana dilinde... Kim bir Ali ben Cem'e yap, ne yaparsan yap. Yani bu özgürlük temelinde olması lazım. İşte bakın, hukuk devleti diyorsunuz, ben soru soruyorum. Ben basit soruları soruyorum. Hukuk devleti Türkiye'de yargı kararları, anayasa mahkemesi kararları devletin üstünlüğü, hukukun üstünlüğü dediği şey... Devletin üstünlüğünü kanıyor. Yani bireylerin iradesinin üstünlüğünü şey yapmıyor, tanımlamıyor. O perspektiften baktığınız zaman bütün uygulama ve bütün işleyiş, yürütmenin işleyişi hep bir devlete. Devlet de despot bir devlet anlayışı. Despotizm demokrasi de değil o. Yani bizden soyutlanmış bir devlet anlayışı. Bir çözüme varabilmek mümkün değil. Galiba ana sorun, buna başlarken fikri olarak üretirken de anayasayı öngördüğü o deli gömleği ya da kafes, bu despotizm kafesini dışına adım atıp oradan bu dünyaya bakacağız, yoksa onun içinden mi bakacağız? Evet, onun kavramlarını kullanmamak lazım. Aslında tabii yani toplum sözleşmesi deniliyor ya. Evet. Aslında o nedenle yani anayasayı şimdi şöyle söyleniyor, yani tartışmalar olurken genelde televizyonlarda işte hakikaten büyük büyük profesörlerimiz de anayasa okuyucularımız da şöyle söylüyorlar. Evet, bu mesele çözülmeli ama mutabakat olmalı. Mutabakat parlamentoda olmalı. İşte parlamentodaki partiler, hatta parlamento dışındaki partiler arasında mutabakat sağlanıp bir anayasa yapılmalı. Hatta %100 mutabakat, evet, diyenler oldu. Şimdi bu şu demektir. Yani anayasayı gene birilerinin yapması. Eğer toplum sözleşmesi olacaksa, ki bu çok önemli. Yani bizim 2011'de tarihi yeniden okumak yüzleşmeler adıyla bir dizi toplantılarımız olacak. Çünkü Kürt sorunu diyoruz ama aynı zamanda bir Türk sorunu bu. Bir savaş olmuş, ön yargılar var. Alevi diyoruz ama Kızılbaş diyemiyoruz. Çünkü Kızılbaş denildiği zaman orada bir ön yargı var. Bunlarla yüzleşmek gerekiyor. Bunlarla yüzleşebilmenin yolu bu anayasanın tartışılması sürecinde bunlar konuşulmalı. Bunlar üzerinde mutabakat olmalı. İşte o zaman hakikaten de bu anayasa toplum sözleşmesi olur. Toplum da politik bir toplum olur. Politik olan bir toplum aynı zamanda hem anayasanın haklarına hem de kendi bireysel hakları ve ötekinin haklarının da ne olduğunu kavrayarak o zaman bu anayasa hakikaten toplumun anayasası olur. Evet, yani biz bunu yapmak istiyoruz. Aslında yapmak istediğimiz aslında belki buna bir katkı, bu sürece bir katkı. Hakikaten ama anayasanın yapılış yöntemi bu anlamıyla çok çok önemli. Yani nasıl tartışılacağı önemli. Ha, biz işte sivil toplum kuruluşuz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunu yukarıdan aşağı devletin, yerel yönetimlerin yapması gerekiyor. Şimdi bildiğimiz işte Güney Amerika Anayasası yapıldığı zaman bütün eyaletlerde radyolar kurulmuş, bildiriler dağıtılmış, madde madde işte anayasa, sonra sokaktan yurttaşlar çağrılıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda deniliyor. Şimdi böyle bir hazırlık hiç yok. Yani bütün mesela AKP ile CHP anlasın, bu anayasa yapılsın. Hakikaten bu o zaman toplum sözleşmesi olmayacaktır. Kürt sorununun nasıl orada yer alacağını Kürtler ve Türklerin birlikte karar vermesi lazım. Evet, yani mesela daha bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ne dersek diyeyim, bölünme mi yarılma mı, işte dün çok magazinel bir şekilde de şeye giden tartışmalarda gene döne dolaşa pek çok sözcüsün, her iki taraftan da sözcünün işte laiklik bizim temel ilkemizdir diye bas bas bağırdığı bir ortam. Yani hiçbir anlam ifade etmeyen, ne için bölündükleri, neyin kavgasını yaptıklarını anlamak mümkün olamıyor. Yani ortalama bir vatandaş ki sayılmayız, yani biraz daha fazla okuyup yazıp bakmaya çalışıyoruz, yine de tamamen kafamın karıştığı şeyindeyim. Yani izlenim o. Yani vahim bir durumdayız. İşte demin de söyledim ya, özgürlükle ilgili bir kavrama, yani benim varlığımı ifade eden bir kavramı karşısına birilerinin kurmuş olduğu bir devlete kavramı çıkartıyor ve onu tanımlıyorlar. Sonra benim özgürlüğüm onların yaptığı devlet kavramının tanımına bağlı olarak ya özgürlüğü var ya yok. Yok. Onların keyfi. Uygulama da böyle, mahkeme kararları da böyle yapıyor. Şimdi şey örnek, biraz hukukçu olduğum için daha fazla kafayı takmış oluyorum ama mesela başörtüsü yasağı diye bir yasak yok üniversitedeki eğitim görevlerinde. Böyle bir yasak yok. Yani düzenleme yok o alanda yasak getiren. Şimdi yasak var diyenler, bunun içinde yani anayasa profesörleri var ya, yasak var derken, çünkü Danıştay kararı, çünkü Anayasa Mahkemesi kararı, çünkü Yargıtay kararı. Ya Yargıtay, akıl almaz bir şey. Biri özgürlük. Şimdi özgürlük, en fazla yapacağın iş kanunla sınırlayabilirsin. Başka türlü sınırlanmaz. Yani yargı özgürlüğü sınırlayamaz. Öyle bir engel getiremez. Ya bu yani... Ömer sen de biliyorsun, senin de temelin böyle bir, ya bir mahkeme kararıyla, yargı kararıyla bir yasak getirilir mi ya? Mümkün değil yani. Ama artık bu kadar o despotizmi savurabilmek, içine girebilmek, orada da yer elde edinebilmek için artık hukuku bu hukukun tamamen alt üstlüğü. Evet. Sonra bunu hukukun üstünlüğü diyor. Ve kişisel yani aidiyetine aykırı olabileceği herhangi bir şeyi, o değerleri reddetme eğilimi, görmeme eğilimi var. Dinleyicilerde de yani şimdi mesela şeyi konuşuyoruz, bugünkü günüç bir durum işte günümüzde olan bir şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olmuş filan diye. Birisi gelip ama siz bu kadar da adam yani düşman diyor mesela, bir genel sekreter başkanı iç ve dış düşmanlar muamelesi yapıyor. Bu kadar böylesine saçma sapan bir şey var. Biz bunları telaffuz ettiğimiz zaman aman dokunmayın, çünkü kendi kişisel aidiyetine bir tecavüz gibi hissediyor. O kol kırılsın yen içinde. O zaman da olmuyor işte yani. Peki ben şeyi de birazcık sormak istiyorum. Bu toplantıda, panelde aşağı yukarı neler konuşulacağı konusunda bir bizi birazcık aslında Yücel Hoca anayasanın özü ve felsefesiyle ilgili belli tezleri ifade etti. Aslında bunları tartışmak istiyoruz. Yani anayasanın başlangıç değiştirilemez maddeleri tartışılmadan, yani bunlar anayasa, yeni bir anayasada temel tartışma konusu olmadan yeni bir anayasa yapma meselesi hiçbir anlamı yoktur. Birincisi bu. Bunu tartışmak istiyoruz. Ya yani bu tartışmayı da aslında yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bir toplantıyla bitecek bir tartışma değil, olmayacak. Tabii. Çünkü büyük olasılıkla seçim sürecinde tekrar bu gündeme gelecek. Ama biliyoruz ki seçimlerde, referandumda olduğu gibi mesele derinleştirmeden yüzeysel, çok sığ, ben öteki üzerinden, işte sen ben kavgası üzerinden yürüyor. Bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü bunu tartışmak gerekiyor. Bu tartışılmadan bütün anayasayı da değiştirseniz, sanırım hocam da katılır, hiçbir anlamı olmaz. Evet, yani tartışmak, yani tabii ben de başlarken bu anayasanın şeysini anlattım, nasıl bir devlet. Tartışmak yani şu tehlikeden kaçınmak lazım gibi geliyor. Yani yapılacak olan yeni anayasa meşruiyetini asla bu anayasadan almamalı. Yani şu anayasanın mesela 175. maddesine bir madde ilave ederek oradan meşruiyetini buradan almamalı. Buradan alan meşruiyetini var olan örgütlenmeden, yani bu anayasadan alan bir yeni anayasa başarısızlığa mahkum. Onun için tartışmaktan çok bunun bırakılması gerektiğini söylüyorum. Kaldırıp atılmaz. Şeyleri söylesinler, sen 3 maddeyi nasıl değiştiriyorsun? Niye değiştirmeyeyim yani? Ne engel var ki? Halk, yani meşruiyet kaynağı halkın kendisi. Onun için halk bunu tartışmalı. Halk içinde tartışılmalı. Yani bu meşruiyetin kaynağı halkı. Halk yani burada, evet, işte bu anayasa, bu anayasanın 3 maddesini de, ben meşruiyetimi bu anayasadan almayacağım ki. Meşruiyetimi ben halkın kendisinden alacağım. Yani o istiyor. Onun için burada halkın mahalle mahalle, sokak sokak, bence il ilçe, halkın bunu tartışması lazım. Yani ben... Evet, yani mesela bu anayasa kendi ana dilinde, ana dilinde eğitim dedin ama daha ana dilinde savunma bile yapmasının yasaklandı. İşte son KCK davasında gördüğümüz bir tuhaf durum var. Evet. Nesini tartışacağız bunun yani? Evet. Yani o nedenle yani hem felsefesi ve özü çok önemli. İkincisi de ifade ettiğim gibi yapılış yöntemi çok önemli. Yani bu, çünkü toplum sözleşmesi olur mu olmaz mı tartışması da sürüyor. Yani toplum sözleşmesi olmasın. Zaten parlamentoda şey var, temsilciler var. Parlamentodaki temsilciler kendi aralarında mutabakat sağlasınlar. Bu mutabakatta işte %100 olsun. Nasıl %100 olacaksa. O zaman bu anayasa yapılsın. Aslında bu anayasanın Yücel Can'ın söylediği gibi bugüne kadar yeni bir anayasa isteyen hiç kimse, özellikle Zafer Üsgül ilk tartışmalar başladığında böyle bir şey ifade etmiş. İlk başta kendi partisinden isyan çıktı. Yani değiştirilemez ve başlangıç maddesi tartışılmalı lafını söylediği anda lafı ağzına tıklar. Sorun şimdi, orada zaten. Kendi evet, partisi de evet, aynı bu Yücel'in biraz önce ifade ettiği, gayet net olarak söylediği o dar çerçeve içinden baktığı için Adalet ve Kalkınma Partisi değişikliği de ancak o ana, yani şey anayasa, 82 çünkü, anayasası. Çünkü bu tartışıldığı zaman anayasa, yani toplumda tartışıldığı kadar zaman, yani bugünkü siyasetteki kutuplaşmalar üzerinden siyaset yapanların konumları da sarsılacaktır. Siz laiklik üzerinden, her şey laiklik üzerinden ve gizli ajanda, şeriat geliyor üzerinden siyaset yaparsanız CHP gibi, ya da AKP'nin yaptığı gibi her şeyi söyleyip ama hiçbir şeyi yapmamak, iş evet, somut meseleye geldiği zaman onu başka topu taca atmak. Şimdi ama toplum bunu tartıştığında hakikaten işte o zaman Fikirtepe'dekiliyle Bağdat Caddesi'ndeki yan yana gelecek, oturacak, konuşacak. Evet, sen niçin başörtülü okula gitmek istiyorsun? Öbürküsü de neden gitmek istiyorum diyecek. Kürtler ve Türkler bir araya gelecek. Ermeniler ve Türkler bir araya gelecekler. Nedir bu 15 meselesi diyecekler. Bir arada yaşıyoruz denilecek. Şimdi o nedenle anayasanın yapılış yönteminin parlamentoya bırakılacak, siyasi partilere bırakılacak bir şey olmadığını düşünüyoruz ve bu nedenle bunun tartışmanın çok değişik yollarını bulmak lazım. Örneğin size de bu konuda çok şeyler düşüyor. Yani bütün sivil toplum örgütlerinin aslında bunu temel bir mesele olarak almak gerekiyor. Çünkü şöyledir, işte bugün CHP, yarın başka bir şey oluyor. Türkiye'nin gündemi o kadar çok değişiyor ki sabah kalkıyorsun bir aynen şey oluyor. Öyle, bir hafta kayboluyor. Ne zaman? Tam seçimler gelecektir. Seçimlerde nasıl tartışılacağı da bilemiyoruz. O nedenle aslında sakin zamanlara tartışmak. O zaman sakin zamanlara tartışıldığında biraz daha derinleşilebiliyor. Zihin o zaman tutuyor. Öbür zaman zihin tutmuyor. Siz Türkiye'nin sakin bir zamanını bulabiliyor musunuz? Yok işte. Elveriş ya, bu sistem elverişli değil zaten. Sükunet evet, üzerine kurulmuş falan değil. Çünkü zaten söylüyor, huzur olan, manevi huzur olan bir tek devlet var. Evet. Bizim de huzurlu yaşam hakkımız ancak buna uygun davranırsak var. Evet. Olmuyor. Bir türlü yani o yaşam talep hakkımızı da ileri getiremiyor. Getirsek de kimsenin baktığı yok. Yalnız bir şey var tabii, önemli olan bir şey. İlk defa Türkiye'de toplumu kendisi, yani halk siyasallaştı. Yani siyasal talepleri var. Öyle bakıyor perspektifle. Yani dışında değil işin. Şimdi onun önemli bir etkisi var. Ve bu kamplaşmalarda var olan hayattan da memnun değil. Bunun kırılmasını istiyor. Şimdi seçimlere giderken herhalde yani bu seçimlerden önce yapılabilmesi mümkün değil böyle bir şey. Ama belli ki siyasi partiler bu yeni anayasa yani toplumun yeniden örgütlenmesi ve onun siyasi yapısının yeniden kurulabilmesi için görüşler dile getirecekler. Anlayış dile getirecekler, yöntemini ile sürecekler, felsefesini sürecekler ve bu tartışılacak. Şimdi orada zaten önümüz epey açılıyor oluyor. Şimdi bu parlamento bunu çıkarsın dediğiniz zaman bu korunmuş olan en büyük tuzak. Yani ne tuzağı? Hayır biz bu anayasa yani bu başlangıç bölümünün öngördüğü despotizm kafesinden çıkmayalım demek bu. Ha aramızda anlaşırız o madde öyle olmaz da böyle olur. Kürtçe eğitim peki olsun ana dili de kurs halinde olsun. Yani kurs olmasın da peki bunun adına başka bir şey. Enstitü diyelim. Ama yani orada ana dilini konuşma bir özgürlük olarak adamı kendi kimliğine bağlı bir talep. Bak, bunu bir lütuf olarak. Şimak bir madde var. 10. madde ben şey. Anayasanın 10. maddesi hep bizde çok eşitlik ilkesi olarak sanılır. Hani der ya herkes hiç kimse dil, din, ırk vesaire gözetilmeksizin gibi ayrım yapılmaksızın kanun önünde eşittir diye. Şimdi bu aslında farklılıkları olumsuzlayan bir düzenleme. Çünkü kanun önünde eşit dediği ben kaynaşmış, imtiyazsız, sınıfsız bir toplum yarattım. Şimdi o toplumun güvencesini de kaynaşmış bir toplumun imtiyazsız ve sınıfsız toplumun güvencesi olarak da kim olursan ol kanun önünde eşitsin. Yani kadir mutlak devleti kastediyor. Yani kendi ayrımlara, kendi dilsel farklılıklarını ya da etnik farklılıklarını ya da dil farklılıklarını sen olan dile getirme diyor. Olumsuz ben kaynaştırdım hepinizi. Bunu getirirsen diyor ya kendi kimliğine farklılığına bağlı bir hak talebinde bulunursan bu ayrımcılıktır. 10. maddeye aykırıdır diyor. İnanılmaz bir şekilde. Evet. Çünkü 10. madde kanun önünde eşitlik değildir bu insan hakları metinlerinde. Hak talep etmede eşitliktir. Yani ben herhangi bir kimliğime bağlı olarak bir hakkı talep edebilirim. Ve onun talebin gerçekleşmesi için mücadele edebilirim. Bu güvence altına alır. Bizim 10. madde tam tersine yasaklıyor bunu. Olumsuzlaştırıyor. Şimdi bu parlamentoda ben bunu nesini tartışayım? Yargısı öyle karar veriyor. Hayır, evet. Yani. Bu harika metni başlangıç ilkeleri ve mesela 10. madde gibi biraz önce örneğini verdiğim metni hangi değerli meslektaşların senin verdi benim de sayılabilir aslında. Onları da biliyoruz tabii evet. Onları hazırlayanların da yani sivil olduğu halde gayet militer bir totaliter anlayışı temsil eden değerli tırnak içinde değerli hukukçular yaptı bunları evet, da yani. Evet ama iyi yapmışlar 30 sene götürdü yani hakikaten. Ve hala da savurucuları çok kuvvetli. Hakikaten ya. Evet şimdi o zaman bitirelim herhalde. Bu panel bu gibi tartışmalara yol açması açısından çok önemli. Bunların daha sık ve bizim de konuşacağımız şeyler olması dileğiyle. Daha çok benzer toplantıların, benzer fikir alışverişi, beyin fırtınalarının yapılmasına ihtiyaç var. Evet, 6 Kasım'da bir kez daha hatırlatalım. Panel var, cumartesi, bu cumartesi Bilgi Üniversitesi. Kuştepe kampüsünde ve demokratikleşen Türkiye'nin yeni anayasası başlığını taşıyor. Hem anayasanın özü ve felsefesi üzerine sabah sonra da öğleden sonra da anayasanın yapılış yöntemi üzerinde değerli önemli konuşmacıların da katılacağı bir panel var. Bunu da buradan duyurmuş olduk. Hüseyin Çakır ve Yücel Saymen çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet biz de bu arada Açık Gazete'yi bitirirken Friends of Distinction'dan bir parçayla daha bitirmiş olalım. Grazing in the Grass geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Watching as the world goes past. The grass is a gas, baby, can you dig? There are so many pretty things to see while grazing in the grass. The grass is a gas, baby, can you dig? Flowers with colors, bright, making everything out of sight in the grass. The grass is a gas, baby, can you dig? Açık Gazete.